Цецко, ти си, аз ще го запишеш, ще го пратя после вас, ако няма страшно. Добре, доколко съм запознат с теорията и после ще пратя един линк е, че системите за горивни добавки, така наречени, които използват електролизно добиване на така наречения брауни газ, което е което е две молекули водород, два атома водород и един атом кислород. Химията не ми е най-силна. От електролитно разграждане на водата използват ефекта на запалване на сместа в камерата, в цилиндъра. Значи, когато имаме един двигател за вътрешно горене, той при определено количество гориво произвежда определен въртящ момент, който се изчислява в киловатт при дадени обороти и така нататък. Значи, баланса на енергиите е горе-долу ясен. Енергията, която постъпва в формата на гориво, енергията, която се отделя, при изгаряне на определено количество гориво, гориво-въздушна смес, отчасти се разходва за производство на механична енергия. Отчасти механичната енергия се трансформира в електрическа от алтернатора и алтернатора използва част от тази енергия, по-точно част от произведената енергия в алтернатора се използва за покриване консумацията на електрическата инсталация на колата и съответно неизползваната енергия се отделя от механични загуби и топлина на обработените газове. Какво предлага тази система? Тя предлага част от електрическата енергия, произведена от алтернатора, се отвежда в електролитни камери, които дисоциират водата на водород и кислород, съответно два атома водород и един атом кислород. Тази смес директно се подава през охладители и през кондензатори, т.е. кондензатора е едно различно по конструкция устройство, което най-общо казано кондензира влагата или водните пари и пръски, за да може в края да се отделя чист брауни газ. Директно го подава в смукателния колектор на мото. И то постъпва заедно с въздуха и така получената гориво-въздушна смес при достигане точката на възпламеняване от цикъла на двигателя в дадения цилиндър, дали ще е дизелов двигател, при който компресията е много голяма, компресията се запалва сместа, или ще бъде бензинов двигател, при който се подава искра и се запалва, и разликата не е голяма, получава се възпламеняване първо на водородно кислородната смес в точни пропорция. Значи разликата при горенето на водород и други газове е, че изгарянето на водород е почти мигновено в въздушна среда. Получава се нещо като едновременна експлозия в целия обем на цилиндъра, при което тая експлозия атомизира разпръснатия горивото, което е постъпило в гориво-въздушната смес. Разпръсква го почти до ниво на атоми. Получава се взривна вълна. В такъв случай се получава за много кратък период от време смесване много по-добро на горивото с въздуха и се получава вторично възпламеняване вече на самото гориво, което е основното възпламеняване и то дава много по-пълно изгаряне на гориво-въздушната смес и съответно има един много интересен ефект тук, че поради по-пълното изгаряне едновременно и по-кратко време на горене, отделената механична енергия е доста повече, отколко и нормалният цикъл на изгаряне и по-добре се трансформира от двигателя в полезна механична енергия, съответно топлината на изходящите газове е много по-ниска. температурата е много, много по-ниска на изходящите газове. Има малко проблеми с... трябва да се направи настройка, има съответно ламда сонда, която мери на някои от автомобилите остатъчното количество кислород и така нататък. Това трябва да се коригира в настройките на компютъра на колата, защото тогава почва да подава повече гориво в компютъра, понеже смята, че сместа е бедна. Всъщност тя изгаря по-пълноценно и така. По принцип за стари автомобили, за дизели, особено може да се стигне до 30% ефект на спестяване на горилото и емисиите се свеждат почти до нула повечето, вредните емисии от изгарянето. И съответно работата на мотора става и по-тиха, просто може да се чуе. Просто в момента, в който доближиш тръбичката с газа към смукателния колектор, мотора почва да затихва. Много интересно. Отдръпваш и пак си работи. Приближаваш и просто се чува как по-тихо почва да работи. Видиш, по-тихо почва да работи. Съответно, по-новите коли вече, Common Rail, директно дюза помпа и така нататък, всичките тия неща, те са доста по-доближени до по-ефикасно изгаряне на горилото и при тях няма чак такъв драстичен ефект, но при всички положения има ефект. Сега технологичните трудности са, че трябва да се добави електролитна добавка към водата, че се разгражда, тя обикновено е сода каустик, дори в малки концентрации, всичките пътища трябва да са добре направени от устойчиви материали, защото в противен случай се получава корозия и така нататък и се е случвало с някои от тестовите установки, просто да се разтече цялата система. Също така трябва да се направи много прецизен контрол на подаването на ток, подаването на електроенергия към електролитната камера трябва да е само когато върви двигателя, защото в противен случай, ако продължи да дисоциира вода, отделя очевидно прални газ, който е в точно съотношение водород и кислород, си е взривна смес, която гърми и трябва да кажеш доста силно. Нали? Това са технически подробности, които за направи си сам трябва да си имат предвид. Не се очудите защо хвърчи капака на колата много нависоко. Аз също сложите специални клапи за спиране на обратния огън от спускателните колектори понякога, от смукателните колектори през клапаните. Ако няма добро изхвърляне, например, на нещо, ако се обърка или приема при спиране или стартиране на колата, може да върне огън, който да взриви цялата електролитна камера, затова се слагат едни бързи клапи на маркучите, които отвеждат газа към смукателните колектори. Но още някакво такива подробности, това е в общи линии. Окей. Да си завинтя болтовете на устата, защото ми се отлепи чението. Само... Значи ти си се занимавал с тези неща, така ли? Не, просто така се случи, че участвах. Не съм специално тръгнал да ги правя. Началника ми се запозна с един човек, който немец, който ги прави тия системи в Дана. А сега ще потърся и да ви пусна и линкове, които аз съм намерил случайно, вече се предлагат и в България тия системи. Само, че това е единствено добавка, горивна добавка. Това не е нещо, което мога да замести цяло, примерно, използването на въглеводороди с алтернативна водородно гориво. Просто не е нещо, което замества. Това е добавка. Да, и аз така го знам. За да работи, Оги Самском, това за да работи колата изцяло на... Нали, на алтернативно гориво, той собственик, когато се го споменавам, а както и да, каза, че не за водород, а за на магнитен принцип електромагнитен двигател. Това е което просто ще се подготвя с повече информация, ще го питам него, даже ще направя така, ще го помоля да му спечеля доверието да ми го покаже, след като каза, че наистина това с електромагнитния двигател бачка. Ще взема тия, които са в София хора и се интересуват от това нещо и ще идем да го видим. Питай, Оги, ти си. Ако казвате кога на таковата да го отрежа запис, аз нямам проблем, мога го става да записва така да го... Режи го даже частта, дето аз там, след Цецко, веднага, дето аз тръгнах да говоря,